Тебе як звуть? Терешко Бовкало. Їдь, Терешко, додому і нікого не бійся. Дякую, пугу-пугу, козак з Лугу. Змружив очі, стрибнув у візок, хльоснув конячину батіжком. Поїхав, тільки його і бачили. Данило і Яник залишилися під горіховим деревом, ховали один від одного посмішки і, не змовляючись, разом зареготали. Ну і чудосія, вже і за гайдамаків прийняли. Дивись, Даниле, я в тебе в гостях, ти в своїх лісах господар. Господар у панських лісах. Ще не зовсім стемніло, як привітили Данило і Яник, ідуть до лісу двоє. Розглянулися навкруг, знизали плечима. Кричати почули з кущів Данило і Яник. А може збрехав Терешко? Ану, спробуй разок. Голос у тебе. Пугу-пугу! Козак з Лугу! Вийшли назустріч гайдамаки. Данило спиною обіперся об стовбур гріхового дерева, згадав, як наскочив на маєток пана Вінцентія нічної пори Герасимний баба, як прислухався до розмови Яника з двома панськими наймитами, і йому ставало шкода цих людей. «А пана вашого як звуть?» – допитувався у прибульців Яник. «Казимир Свідловський», – відповів простудженим голосом Яників співбесідник. «Що ти сказав? Я його знаю, справжній кат. Даниле, ти чуєш?» А той стояв стрункий, зібраний, вдивлявся в обрій, де нещодавно спочивало сонце, немов клявся рідній землі помститися за долю її народу. Горя багато на землі, комусь треба починати. Ранок застав гайдамаків недалеко від Путивля. Правилися з осторогою в напрямку Глухова. Данило, Яник, Оверко Горох, Василь Неважений, Устим Лемішка. Двоє коней йшло з поклажею на спинах. «Не погнівається на нас Терешко», – клопотався Данило. «Чому це?» «Подарунок панський ми йому одважили», – заспокоїв Яник. «І супліку на ім'я гетьмана написали. Тепер треба поміркувати, як зробити так, щоб вона до рук його потрапила», – намагався розважити невеселого Данила, ледь посміхаючись Яник. «Не так-то просто потрапити до нього. А треба ж?» «Треба спробувати ще раз. Востаннє. Разом поїдемо. Хто нас у Глухові шукатиме?» «А як же зі здобиччю отамане?» – поцікавився Устим Лемішка. «Поділити порівну чи як?» «Не знаю, Устиме, порядкуй сам. Мабуть, візьміть собі найнеобхідніше, а решту бідоті роздайте. Нащо воно вам? А мені більше трьох діб за моїми рахунками гаятися не можна. Чекатимуть на мене. Передамо от супліку, раз уже написали, та і сказав Данило і замовк. Тут радійте б, адже до весілля йдеться, а журба до самого серця стежку протоптала. Як на мою думку, то нікуди їхати не треба, сказав Устим. Все одно, ніякого дідька не виїздите. А в Кролевці брат мій живе. Завітати вночі до нього, взяти ще кількох місцевих, та й навідатися до кролевецького пана. То як там мене? Данило не встиг відповісти. В розмову втрутився Василь Неважений. Краще в Севськ. В маєтку севського пана я не мав у себе вдома, знаю, де й гроші закопано. Данило зацікавився Василем. Хлоп'як от дітей одбився, а до парубків не пристав. Молодий, а он яку топтати стежку збирається. «Знаєш, де й гроші закопано?» – спитав. «Чи не сам збирався викопати та паном діло жити?» «Який з мене пан?» – похитав головою. «Ви, Даниле, або увіряєте мене, або нікчемою вважаєте. Ніби я нічого вже і не розумію. А я на своєму віку набачився, ніби все довге життя прожив. Така вже моя доля нещаслива». «Яка доля, Василю? Тобі 16 нема, а ти вже на долю нарікаєш. Доля твоя ще й не розцвіла, а тільки пуп'янки викинула. Усе ще в тебе попереду, молодий. Молодий та давній, якби ви тільки знали. А ти, Василю, розкажи нам про себе. Довга буде казка, не цікава, а все-таки. Гаразд, розкажу», замріявся. «З чого ж почати? Ну так, велика в нас була сім'я», почав розповідати Василь Неважений. «Батько, мати, я найстарший і п'ятеро менших братів і сестер. Коли почалася війна, не знаю вже яка, Батька забрали, і він більше до нас не повертався. Поки літо було, перебувалися якось. А як настала зима, хоч пробі кричи, ні пучки борошна, ні зернини крупів, голов в засіках. Пішла мати просити пана, щоб узяв мене до худоби, не відмовив, бо за харчі ж тільки. А брати і сестри, п'ятеро їх, залишилися дома голодні. Поцупив я одного разу зі стола непомітно окраєць хліба, додому заніс. Поділила мати на всіх, скільки радості було, але що таке окраєць хліба для такої сімейки, як наша? А вдруге мені вдалося приховати цілу хлібину, і ніхто не примітив того. А одного разу, коли захворіла ключниця, мені ключі від комори довірили. Розбіглися очі мої, скільки там було всього, і я подумав. У одного через горло пре, а другий з голоду мре. Чому б і не скористатися з нагоди та не приховати хоч трохи? І в короварні під жолобком обладнав схованку. Обережно наносив туди хліба і сала, а коли їхав саньми в ліс по дрова, то все те і завіз додому. Два мої менші брати теж працювали, за харчі, звісно, а мати з трьома найменшими то під церкву, то поміж людьми з простягненою рукою ходили. Коли я зайшов у хату, мати сиділи біля холодної печі і плакали. Коли дізналися, що я привіз, заголосили. Потім дали дітям по скибочці хліба і по кришці сала, і хоч діти просили ще і ще, мати заборонили їй доторкатися до хліба того разу. Сховали усе в скриню, замкнули її і ключ коло спідниці повісили. Але голодні завжди тямковитіші, ніж нагодовані. Уночі діти одв'язали ключа з великою осторогою, одімкнули скриню, позалазили туди втрьох, понаїдалися до схочу хліба і сала, та вже і не вилізли звідти. Недовго мати горювали, пішли за ними. Залишилося нас троє в різних панів. Довго я розшукував двох моїх братів, а коли нарешті натрапив на їхній слід, то вийшов прямо до кладовища. І залишився я сам. Людей на світі багато, а в мене жодної рідної душі. Так, Даниле, мені всього 16, але ви подивіться на мої руки. А що я маю за ці мозолі? Шматок черствого хліба або миску чорної вики, грубу лайку та канчуки до крові. Не догледів корови, у просо вскочила, на гаї. Пізно прокинувся, бо пізно спати ліг, на гаї. Посміхнулася мені донька хазяїна, на гаї. Що це за життя? Ніхто не спитає, ніхто не вислухає, що в тебе болить, що тобі треба. Ви поспівчували, і я вже багатий, виходить, куди на світі. Ще більше скаржився Василь на свою долю, то з більшою повагою ставився до нього Данило. «Будеш зо мною, Василю», – сказав. «Нікуди я тебе від себе не відпущу, любитиму як брата рідного. Заспокойся тільки». «Розвередив ти мені душу, піду спочину трохи. На деякий час ти з Оверком і Устивом залишитись тут, поки супліку я з Яником не передам гетьману, а тоді разом будемо. На Запорожжя подамось», – нагукав Яника, одійшли в гущавину лісу, в холодок. Василь неважений, Оверко горох і устимли мішка, тихо перемовлялися, щоб не розбуркати побратимів. То от долинуло хропіння коней, а потім і стукіт коліс. За кілька сажнів від їхньої криївки в'юнилася лісова торованка. Василь підхопився на ноги, покрався, щоб глянути, хто то має бути, повернувшись, зашепотів. «Графський Ридван, що будемо робити?» «Буди, отамана», – прошепотів Устим. «Скільки людей?» – спитав Оверко. «Не знаю, скільки в Ридвані, а зверху видно двох. Не буде нікого. Самі справимось. Гайда!» – зірвався з місця Василь. Три гайдамаки на конях і при зброї виїхали зі своєї криївки, прийняли подорожніх. Якби Данило і Яник не спали, то почули б жіночий вереск, приглушені крики чоловіків, сполошне і ржання коней, але продовжувалося це недовго. Швидко все і стихло. Через якийсь час на галяву, густо обтикану кущами і високими крислатими деревами, ввели із зав'язаними назад руками двох чоловіків і двох жінок. Чоловіки попадали на коліна, заскиглили: «Пане гайдамаки, ми підневільні, пустіть із миром». Жінки, одна старша, з високо піднятою головою, презирливо дивилася на гайдамаків, міцно стуливши губи, друга молодша тихо схлипувала. Оверкою з тим переминалася з ноги на ногу, не знали, що робити далі. «Стережіть, а зараз», – зважився Василь і побіг у кущі, де спали Данило і Яник, розбудив їх. Отаман не схвалив запалу побратимів, бо не розбійники ж вони з великого шляху. «Карета з графським гербом, ми й думали», – виправдовувався Василь, ледь не плакав, що потрапив у немилість до свого названого брата. «Що ж тепер робити?» «Не хвилюйся, Василю. Що зробили, те зробили. Ти непомітно виведи наших осідлених коней до дороги. Ми ніби нападемо на вас, визволимо ваших полонених і будемо супроводжувати глухів. До гетьмана, кажеш, вони їдуть. От і добре. Може, по дорозі вдасться домовитися про зустрічі з ним. А як тільки ми поїдемо, ви всі одразу їдьте до Карпового хутора і чекайте нас там». Звеселілий Василь під стрибом подався виконувати Данилову волю. Невзабарі на галявину вилетіли два вершники. «Це що тут? Хто ви такі?» – грізно спитав Данило зв'язаних чоловіків. «Устаньте з колін!» Підвелися, почали оповідати. «Розв'яжіть їх!» Василь з готовністю кинувся до бранців. «А ви?» – спитав жінок грізно. «Я графиня Ядвіга Дембовська», – витираючи сльози, сказала одна. «А я княжна Катерина Долгорукова. Хто ці люди?» «А я й сам хочу про це спитати. Хто ви? Не вбивайте паночку!» – попадали на коліна гайдамаки. «Горе змусило! От-от розригочуться. Геть!» – заревів Данило і вихопив із піхов шаблю. «Людей поважних хапаєте, руки їм зв'язуєте. Геть!» Усіх трьох з галявини наче вітром здуло. Данило скочив з коня, кинув поводи на руки Яникові, підійшов до жінок. «Ходімо, де ваш Ридван?» «Не залишайте нас до часу», – попросила старша. «Проведемо, пане полковник», – пожартував Яник. Княжна обернулася. «Ви полковник? А я вас, здається, мені десь бачила». «Мій товариш пожартував, я не полковник». «А хочете бути полковником?» І, не дочекавшись відповіді, сказала: «Я вас на таємну вечерю запрошую, приїдете?» Данило зиркнув на Яника, княжна помітила це. «Обох запрошую, прийдете?» «Бардо дзінькую», – відповів Яник. «Єзус Марія, ви поляк!» – скрикнула графиня. «Я теж хотіла потрапити на таємну вечерю, але я сьогодні зустрічаюся з гетьманом, графом Кирилом Розумовським». «З гетьманом?» – здивувався Данило. «Так, а чому ви дивуєтеся?» «У мене до нього справи, я хотів передати йому супліку». «Що це?» Яник пояснив. «Гаразд, давайте сюди, ви наш рятівник, і я хочу зробити для вас щось хороше». В'їхали в глухів. Далі супроводжувати графський Ридван не випадало, і тому Данило сказав: «Тут ми з вами і розпрощаємося, ніхто на вас більше сьогодні не нападатиме». Веселі добивалися до Карпового хутора. Ще пак, супліку Данило майже у власні руки гетьмана Кирила Розумовського передав. Скоро із Степанидою зустрінеться, ввінчаються. «Тихіше!» Яник погасив веселий настрій Данилів. «Чуєш? Ніби стогне хтось». Що далі від'їжджали від Глухова, то сміливішими ставали і голосніше розмовляли між собою три бездомні мандрівники – Василь, Верко, Устим. Наближалися до Карпового хутора. Ніч була зоряна, двоє зайвих коней і одежу взяту у пана віддали людям, раділи з того, що так вчинили, що послухалися отамана свого Данила Тура. На без гордощів згадували, як дякували їм люди, руки цілували. Яке то щастя приносити людям радість. Але радість завжди чергується з горем, як народження зі смертю.